يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم وعزيز kardeşlerim Müslümanların başına gelen zulüm, baskı, öldürülme, ülkelerinden sürülmeleri. Bu tür haberleri her gün duymaktayız. Bu üzücü manzaralara bakan Müslümanlar çaresizlikler içerisinde şaşırmaktalar, çırpınmaktalar. Kimisi de şöyle demekte. Biz hak üzere olmamıza rağmen, düşmanımız da haksız olmasına rağmen, Rahman'ın safında olmamıza rağmen, düşmanın da şeytanın safında olmasına rağmen, bizler erdem ve fazilete davet etmemize rağmen, düşmanımız da rezalete davet etmesine rağmen, niçin Rabbimiz onlara karşı bize yardım etmiyor? Neden hala baskı altındayız? Neden ülkelerimizden çıkartılıyoruz? Neden sürülüyoruz? Neredeyse aklımızı kaçıracağız. İnsanın kendisini öldürmesi doğru olsa kendimi öldürürdüm şeklinde düşünen Müslümanlar var. Bir beladan kurtulurken diğeriyle karşı karşıya kalıyoruz. Düşmanın Afganistan'a girmesi, Keşmir'deki kıyım, Hindistan'daki camilerin yakılması, İslam ülkelerinin başına gelen belalar ve acılar. Bosna ve Hersek'te bizleri koyun gibi kestiler. Sonra da Kosova'ya geçtiler. Şimdi de Irak. Gelecek yaranın neresi olduğunu, neresi olacağını bilemiyoruz. Geride kalan yetim çocuklar, dul kadınlar, genç kızlar karınlarında mütecavüz askerlerin çocuklarını taşımaktalar. Öyle ki hamileliği önleyecek bir hap dahi bulamamışlar. Ümmetin bu hali ne zamana kadar devam edecek? Her gün Müslüman ağlatıcı haberlerle birlikte sabahlıyor. Evet, bu şekilde belki hepimiz düşünüyoruz. Ama yakini olarak diyoruz ki bütün bu olup bitenlere rağmen la tahzen innallaha ma'ana. Üzülme kardeşim. Muhakkak Allah bizimle beraberdir. Allah'ın yardımı yakındır. Yemin olsun ki Allah'ın yardımı yakındır. Ümmete isabet eden bu acılar, bu elemler doğum öncesi acılarıdır. Evet, bu yardımın ve yeryüzünde söz sahibi olmanın doğuşudur. Şairin de dediği gibi din Allah tarafından desteklenir. Ama imtihan muhakkaktır. Sakın ha garip deme, bu Rahman'ın sünnetidir. Dolayısıyla Yüce Rabbimizin şu müjdesine kulak verelim hep beraber. Şöyle buyurur Saf suresinde. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler istemese de dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak ile gönderen odur. Bir başka surede Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Andolsun ki peygamber kullarımıza söz vermişizdir. Allah'ın bir vaadi, Allah'ın bir sözü. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir. Saffat suresi. Ve Yüce Rabbimiz Nur suresinde bizlere şöyle hitap eder. Mealen. Allah sizden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzünde sahip ve hakim kılacağını ve onlar için beğenip seçtiği dinleri, onlar için beğenip seçtiği dini, yani İslam'ı, onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra, şahit olan kısımdır. Geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler, hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte bunlar asıl büyük günahkarlardır buyurur Rabbimiz. Nur suresi 55 nolu ayet-i kerimedir. Zikrettiğimiz ayetlerde gelen bu vaatler, bu sözler kesin olarak Rabbimizin bize olan yardımıdır arkadaşlar. Yani yardım kesindir. Bu vaat, bu söz yer ve göklerin sahibi olan Rabbimizin vaadidir. İnsanların kalplerini, akıllarını, sahip oldukları kuvvetleri, silahlarını, plan ve projelerini, her şeyi elinde olan Rabbimizin sözü bu. Her şey elinde olan Rabbimizin sözü bu. Her şey onun elindedir. Her şey üzerinde tek tasarruf sahibi odur. Her şeyin sahibi odur. Onun bu hususta hiçbir ortağı yoktur. Dolayısıyla düşmanların çokluğu gözünde büyümesin. Müslümanlara karşı birleşmeleri bizleri korkutmasın. Onların silahlarından korkmayalım. Ne kadar da gelişmiş olursa olsun, ne kadar da çok olursa olsun, hileleri, tuzakları ne kadar da büyük olursa olsun, hiç şüphesiz küçülecek ve zayıflayacak. Bak Rabbimiz ne buyuruyor? İnnehum yekidûne keyde ve ekidu keyde femehhilil kafirine emhilhum ruvayde. Onlar bir tuzak kurarlar, ben de bir tuzak kurarım. Yüce Rabbimiz. Onlar bir tuzak kurarlar, ben de bir tuzak kurarım. Kafirlere mühlet ver. Onları biraz kendi hallerine bırak. Subhanallah. Evet, onları biraz kendi hallerine bırak. Bu bırakma bir sene de olabilir, iki sene de olabilir, 10-20 sene de olabilir veya daha fazla olabilir. Velakin ne kadar da uzun sürse onları biraz kendi hallerinde bırak dersin. Şu an Müslümanlara karşı birleşmiş olmaları ve bizlere karşı harp etme üzerine ittifak etmiş olmaları, birleşmiş olmalarına rağmen Allah'a yemin olsun ki ihtilaf edip birbirlerini öldürmeleri yakındır. Birinci ve ikinci dünya savaşında ne oldu? Eğer birleşselerdi belki Edirne'den gireceklerdi, Aden'den çıkacaklardı. Ama Allah-u Teala böyle bir birleşmeyi onlara takdir etmedi. Birbirlerini yediler. Hem birinci hem de ikinci dünya savaşı. Ha, bize karşı birleşmiş olarak gözükebilirler. Ama kalpleri paramparça. Tahtabuhum cemi'an ve kulubuhum şedde. Sen onları derli toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıdır. Der Yüce Rabbimiz. Ve Allah Resulü'nün şu müjdesini iyi dinleyelim. Temimuddari der ki Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini duydum. Bu din gece ve gündüzün ulaştığı yerlere kadar ulaşacaktır. Toprak veya kıldan yapılmış ne kadar ev varsa hepsine bu din girecektir. Hadisi Hakim ve Ahmet rivayet etmiştir. Hadis sahiptir. Ve Huzeyfe İbnül Yemen radıyallahu anhu Allah Resulü'nden şöyle duydum der. Allah dilediği zamana kadar nübüvvet aranızda yaşamaya devam eder. Sonra Allah dilediği zaman onu kaldırır. Sonra nübüvvet yoluna uygun bir hilafet gelir. Sahabelerin hilafeti. Ve Allah dilediği kadar aranızda kalır. Sonra Allah dilediğinde onu kaldırır. Sonra tutucu bir hükümdarlık ortaya çıkar. Allah dilediği kadar sürer. Sonra Allah dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra zorba bir yönetim, despot, zalim bir yönetim oluşur. Ve Allah'ın dilediği süreye kadar devam eder. Sonra Allah dilediği zaman onu kaldırır. Sonra nübüvvet yoluna uygun bir hilafet gelir. Zamanın sonudur. Sonra nübüvvet yoluna uygun bir hilafet meydana gelir. Bu hadisi Ahmet rivayet etmiştir. Iraki ve Albani sahih olduğunu söylemiştir. Tabii bu konu hakkında arkadaşlar birçok peygamber müjdesi var. Bunlardan bir tanesi de Ubey İbni Ka'b radıyallahu anh'un rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini bizlere rivayet eder. Bu ümmete yüceliği, zin ve yükselmeyi, zafer ve yeryüzünde söz sahibi olmayı müjdele. Evet, bu ümmete yüceliği, din ve yüksekliği, yükselmeyi, zafer ve yeryüzünde söz sahibi olmayı müjdeledir. Hadisi Hakim ve Ahmet rivayet etmiştir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Evet, gün gelecek Filistinlilere, oradaki Müslümanlara, zulmedenlere karşı savaşacağız. Bugün gelecek. Ama her şey vaktiyle. Bu savaş kesinlikle vuku bulacak. Bizimle birlikte her şey, hatta taşlar ve ağaçlar da savaşacak. Ebu Hureyre'nin Allah Resulü'nden rivayet ettiği hadiste şöyle buyrulur. Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Müslümanlar onları öldürecekler ta ki Yahudi taşın ve ağacın arkasına saklanacak. Taş veya ağaç, ey Müslüman, ey Abdullah, bu arkamdaki Yahudidir, gel ve onu öldür diyecek. Garkat ağacı hariçtir. Çünkü o Yahudi ağaçlarındandır der Peygamberimiz. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Hristiyanların başkentine gireceğiz. Peygamber müjdesi. Vatikan, Roma, bunların hepsine sahip olacağız. Orada İslam'da, oralarda İslam'la hükmedeceğiz. Kosova'da, Bosna'da Müslümanların göğüslerine bıçaklarla haç resmi yapanlar sonunda ya İslam'a girecekler ya da cizye ödeyecekler. Abdullah İbni Amr İbni As şöyle der. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yazarken şöyle soruldu ona. Hangi şehir daha önce fethedilecek? Konstantinye mi, yani İstanbul mu, yoksa Roma mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiraklım şehri önce fethedilecek, yani Konstantinye, İstanbul. Hadisi Ahmet ve Hakim rivayet etmiştir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Evet arkadaşlar, İslam dini insanın fıtratıyla uyuşmaktadır. İslam dini kişinin hem dünya hem de ahiret mutluluğunu garanti eden bir dindir. İnsanın başka bir dinin gölgesinde mutlu ve güvende yaşamasına imkan yoktur. İçinde yaşadığımız şu batı toplumunda, yani sözüm ona medeni, gelişmiş ülkelerdeki, batıdaki, içinde yaşadığımız bu diyarlardaki tecavüz olayları, hırsızlık, öldürme, ailelerin parçalanması, ruhi hastalıklar gün ve gün artmakta. Mesela Amerika'da 1997 yılında değişik suçlarda deneyimi olan insanların sayısı 34 milyona ulaşmış. Yani artık deneyimi olmuş, yani devamlı surette bu işi yapar olmuşlar. 34 milyona ulaşmış. Bunların %74'ü büyük suç işleyen insanlar. Ha, küçük suçlar da var ama %74'ü büyük suç işleyen insanlar. Ve her bin kişiden %199'u hırsızlık yaptıktan sonra, ya hırsızlık yaparken yakalanmış. Yani hırsız olarak yakalanmış. Her bin kişiden 199. Bir sene zarfında 14.250.000 insan suç işlemiş. Boşanma ise %60'lara ulaşmış. Her gün, eski sayımlar, 1900 genç kıza tecavüz ediliyor. Bunların %20'si de babaları tarafından. Bu gibi toplumlar acaba üstün ve galip olmaya devam edebilecekler mi? Üstün olmaya devam edebilecekler mi? Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onlar için günleri teker teker sayıyoruz. Yani günler sayılı. Hep geriye doğru sayım devam ediyor. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onlar için günleri teker teker sayıyoruz. Meryem suresi 84. Rabbimize hamdolsun, her gün bu dine giren ve bu dinle amel eden ve bu dinin hükümlerine önem veren insanların sayısı artmakta. Biz bunları görüyoruz, müşahede ediyoruz, duyuyoruz. Diğer taraftan da Müslümanların ülkelerinden sürülmeleri, yurt dışı edilmeleri, öldürülüp zulmedilmelerine gelince hiç şüphesiz bu böyle devam etmeyecek. Bilakis tam tersi İslam'ın müzaffer olduğu günler tekrar gelecek. Ne zaman geleceği önemli değil. Önemli olan onun geleceği. Allah'ın yardımı gelecektir. Velev ki daha önce büyük fitneler ve büyük acılarla bu ümmet yoğrulmuş olsa bile. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Müminlere yardım etmek bize düşer. Müminlere yardım etmek bize düşer. Tarih sayfalarını karıştırdığımızda, o yaprakları birer birer çevirdiğimizde, önceki dönemlerde, geçmiş asırlarda Müslümanların başına birçok musibetin geldiğini görüyoruz. Ama ne zaman ki Müslümanlar kendilerini hesaba çekmişler, Rablerine dönmüşler, işte o zaman Yüce Rabbimiz acılarını gidermiş. Korkularını güvene çevirmiş. Zilletlerini izzetle tebdil etmiş, değiştirmiş. Hicri 656 senesinde Tatarlar İslam ülkelerini istila etmiştir. Ta ki o dönemin hilafet başkenti olan Bağdat'a kadar ulaşmış. Hilafetin başkenti Bağdat'a kadar. Başkent. Kenti kuşatmışlar. Sonra ele geçirip halifeyi, devlet erkanını, askerleri hepsini katletmişler. 40 gün boyunca gasp devam etmiş. Bu müddet içerisinde ellerinin ulaşabildiği herkesi, kadın, erkek, çocuk demeden hep öldürmüş. Yani Tatar askerlerinin öldürmekten başka hiçbir işleri yoktu o zaman. Bu 40 gün zarfında acaba kaç tane Müslüman öldürdüler? Kaç tanesini kıtır kıtır kestiler? Oklarıyla, mızraklarıyla delik deşik ettiler veya Dicle nehrine atarak boğdular. Bununla ilgili bilgiyi bize bakın İbn-i Kesir tarihinde bu hali şöyle anlatır. Bu bilgiyi bize bu şekilde anlatır ve nakleder. Tatarlar der, Bağdat beldesine yöneldiler. Bütün güç yetirebildikleri erkekleri, kadınları, çocukları, yaşlı erkek ve yaşlı kadınları öldürdüler. Yani bıraktıkları kimse yok. İnsanlar kuyulara, otların arasına ve pis su gider yerlerine gidip saklanıyorlar. Ya kuyulara, ya otların arasına, çalıların arasına yahut pis su giderlerine, kanalizasyon deliklerine giderlerine saklanıyorlar. Oralarda günlerce kalıp kendilerini korumaya çalışıyorlar. İnsanların bir kısmı da hanlarda toplanıp büyük yerlerde kapıları kapatıyorlar. Tatarlar ise ya kırarak ya da yakarak kapıları açıyorlar. Bu sefer insanlar çatıya kaçıyorlardı. Onlar da oralara çıkıp evlerin üzerlerinde onları katlediyorlardı. Ve böylece yağmur giderlerinden sokaklara kan akıyor. Yağmur giderlerinden, oluklardan sokaklara kan akıyor. 40 gün içerisinde 1 milyon 800 bin insan öldürüldü. İnna billahi ve inna ileyhi raciundur. Devam eder. Kişi dışarı çıkması için çağrılırdı evinin dışında. Çocukları ve hanımlarıyla çıkardı. Sonra hepsini kabristana götürürler ve orada koyun gibi keserlerdi. Kızlarından ve cariyelerinden seçtiklerini esir alırlardı. 40 gün sonra Tatarlar Bağdat'tan çıkarlar. Ama Bağdat bomboştur. Ölülerden başka kimse yoktur. Ölüler sokaklarda, üzerlerine yağmur yağmış ve çürümüşler. Hava tamamen değişmiş. Bu yüzden de veba hastalığı yayılmış. Ve bu vebalı havanın ta Şam ülkesine intikaliyle orada dahi insanlar ölmüştür. Veba hastalığı. Rüzgarla yayılıyor ve Şam'daki insanların ölmesine sebebiyet veriyor. Kabirler ve yer altındaki tahıl depolarına saklananlar 40 gün sonra çıktıklarında sanki kabirlerinden dirilmiş ölüler gibilerdi. 40 gün sonra toprağın altından çıkarsan halin nasıl olur? Sanki kabirlerinden dirilmiş ölüler gibiydiler. Kimse birbirini tanıyamıyordu. Ne baba çocuğu ne de çocuk babasını. Ama az bir zaman sonra veba hastalığına yakalanıp onlar da önce gidenlerin arkasından gittiler. Çıkıyorlar, yaygın olan veba hastalığına onlar da yakalanıyor ve ölenlerin arkasından onlar da gittiler. Hepsi toprağın altında toplandılar. Öyle der İbn Kesir. Hepsi toprağın altında toplandılar. Bunların hepsi gizli ve saklıyı bilen Allah'ın emriyledir. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun güzel isimleri vardır. İbn Kesir'in sözü burada bitti. İşte bu büyük imtihan sonrası Yüce Allah elem ve kederi gidermiş. Ve Müslümanlar dinlerine dönüş yapmışlar. Böylece onların izzetleri ve şerefleri de tekrar geri gelmiş. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَدِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Başınıza gelen herhangi bir musibet, yani bela, sıkıntı, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Yani kendi kusurlarınızda, kendi kusurlarınız sebebiyledir. Kendi günahlarınızdır der Allah Teala. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. O dönemdeki Müslümanların başına gelen belalar, Tatarlar zamanındaki. İbn-i Esir öyle der. Der ki Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günden bu yana insanoğlu böyle bir felaket görmedi desem der mübalağa etmemiş olurum. O dönemdeki Müslümanların başına gelen bu sıkıntılar yahut daha önceki dönemlerde veya daha sonraki dönemlerde günümüze dek olmuş olan belalar Allah'ın Müslümanları sevmediği manasına gelmez. Yahut Allah'ın kafirleri Müslümanlardan üstün tutuyor manasına da gelmez. Kul huve min inde enfusikum. Velakin de ki o kendi kusurlarınızdan dolayı hatalarınız, günahlarınız sebebiyledir. Bir başka ayette de Rabbimiz şöyle buyurur. Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Belki birisi şöyle sorabilir. Nasıl olur da gelecek İslam'ın olabilir? Çünkü düşmanlar her yönden Müslümanları kuşatmıştır. Bir de düşmanın atom bombası var. Öldürücü silahları var. Oysa Müslümanların silahları çok sınırlı ve az. Ama burada unutulan bir nokta var. O da Müslümanların kendilerine yardım eden Allah'ları var. Yüce Rableri var. Onların gayretleri, çalışmaları ve kuvvetleriyle değil asıl olan. Asıl olan Rabbin rızasını kazanıp onun yardımına layık insanlar olmak. Tevbe suresinde şöyle buyurmuş Rabbimiz. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın. Yani Müslümanlar Yüce Allah'ın takdir ve iradesinin gerçekleşmesinde sebeptirler. Araştırın. Bir başka ayette şöyle buyurmuş Rabbimiz. Onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü onları. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Attığın zaman da sen atmadın fakat Allah attı. Atan Allah Resulü ama isabet ettiren Yüce Allah. Unutulan bir başka nokta da var. Muhakkak diyoruz yerde ve gökte ne varsa her şeyi Allah'a tesbih eder. Onların sahip oldukları bombaları, silahları, hapishaneleri dahi Allah'a tesbih eder. Şunu da unutmamak lazım. düşman bu seviyeye ulaştıysa beşeri gücünü sarf ederek ulaşmış. Müslümanlar da İslami kurallar çerçevesinde ilmi ve maddi gelişmelere kadirdirler. Buna imkanları vardır. Bu yönde çalışmaları gerekmektedir. Unutulan bir başka noktada İslam ilk doğduğu zaman Kureyş'in, Medine'deki Yahudilerin, Medine'de 3 tane Yahudi kabilesi var. Çölde Yahudi kabilelerin işleri ne? 3 tane kabilenin işi ne diye soracak olursanız, o zamanki Babil'deki zulümden kaçan Yahudiler son peygamberin çıkmasını beklerler Harran dağlarından, Mekke'deki dağlardan. Dolayısıyla Medine'ye gelirler. Çünkü sıcak ülkelerde, Arap ülkelerinde Yahudilerin, özellikle Arabistan çölünde olmadıkları malum. Ama neyi? Son peygamberi beklemek için 3 tane Yahudi kabilesi oraya gider. Hatta Medine'deki insanlar daha İslam'a girmeden önce böyle ağız dalaşmaları olur aralarında. Derler ki bak peygamber çıksın da o zaman göstereceğiz size. Ama tam tersi olur. Şimdi Medine'de 3 tane Yahudi kabilesi var. İslam ilk doğduğu zaman Mekke'de, daha sonra Medine'ye hicret. Kureyş'in baskısı var. Kureyş'in zulmü var. Medine'deki Yahudilerin, etraftaki Arap müşriklerin, müşrik kabilelerin zulmü var. Ve dönemin iki büyük imparatoru, imparatorluğu olan Faris yani Faris yani İran var. Persler var. Mecusiler var. Diğer taraftan birbirlerini, ikisinin de birbirini yediği onlara karşı olan Bizanslar yani Rumlar var. Eski Türkiye'deki Bizanslar. Bütün bunların tuzaklarına rağmen, bütün bunların hilelerine rağmen muzaffer olmuş İslam. İlk doğduğu günden itibaren. Bütün bunlara rağmen galebe gelmiş. Yani galip gelmiş. Daha sonraki dönemlerde Haçlıların, Tatarların saldırılarına maruz kalmış. Şimdi ise tekrar Hristiyan ve Yahudilerle karşı karşıya. Yüce Allah şöyle buyurmuş. Allah elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz diye yazmışızdır. Özür dilerim, yazmıştır. Allah elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir. Hud suresinde de şöyle buyurur. İman etmeyenlere de ki elinizden geleni yapın. Biz de gerekeni yapmaktayız. Bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gaybı, sırrı yalnız Allah'a aittir. Her iş ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona dayan. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Demek ki biz Kur'an'ı okusak birçok şeyi anlamamıza yardım olacak. Şimdi bundan sonra arkadaşlar Allah'ın yardımını elde etmeye çalışırken yani Allah'ın bize yardım yani yardımına layık insanlar olmaya çalışırken bazı konuları göz önüne almamız gerekir. Bunlardan bir tanesi Rabbimizle olan durumumuzu düzeltmemiz gerekiyor. Bunda da en önemli olan tevhiddir. Rabbimizi her türlü ibadetlerimizde Rabbimizi her türlü ibadet çeşitlerinde şekillerinde dirlememiz gerekir. Şirk ve şirke götüren her türlü vesileden, yoldan uzak kalmamız gerekir. Yalnız Allah'a dua edeceğiz. Yalnız ondan yardım isteyeceğiz. Kabirlerden, türbelerden yardım istemeyeceğiz. Adakları onlara değil, Allah'a adayacağız. Allah'tan başka kimsenin adı üzerine yemin etmeyeceğiz. İkinci olarak, Rabbimizle olan alakamızı kuvvetlendirmemiz gerekir. Alakanın, ilişkinin kuvvetlendirilmesi gerekir. Bu alakaların ilki 5 vakit namazdır. 5 vakit namazdan sonra nafileleri gücümüz yettiğince eda etmemizdir. Kur'an'ı çok okuyup Allah'ı çokça zikretmemizdir. Üçüncü olarak kendimizi hesaba çekeceğiz. Neden bu cezalar bizlere verildi? Bu belalar neden bize? Bizler kulaklarımızla, gözlerimizle, ellerimizle günahlar işlerken nasıl olur da Rabbimiz bize yardım eder? Acaba çocuklarımızı İslam üzere terbiye ettik mi? Onlara namaz ibadetini öğrettik mi? Kur'an'dan ne kadarını ezberlettik çocuklarımıza? Kadınlarımızı kapattık mı? Yüce Allah şöyle buyurur, bakın. Bedir'de, sahabelere hitap eder. Bedir'de iki katını düşmanınızın başına getirdiğiniz bir musibet Uhud'da kendi başınıza geldiği için mi bu nasıl oluyor dediniz? Yani düşmanınıza karşı bir galebe çaldınız. Sizin başınıza da böyle bir şey geldi. Nasıl oluyor dediniz? De ki o kendi kusurlarınızdandır. Yani kendi günahlarınız sebebiyle bu yenilgiyi aldınız. Dördüncü olarak her birimiz gücü yettiği nispetse hayrın yayılması ve Müslümanları davet etmek için maddi, bedeni ve fikri gayret sarf etmesi gerekiyor. Hepimizin. Parası olan parasıyla, fikri olan fikriyle, bedensel yardımda bulunabilen bedeniyle. Ne kadar da kuvvetli olsa da olsun, ne kadar da gayret sarf edersek sarf edelim, ne kadar da vakit ve para harcasak da bütün bunlar dinin üstün gelmesi için, bu dinin muzaffer olması yolunda çok az. Ne kadar da sarf edersek sarf edelim, hepsi çok az. Çünkü düşman Müslümanları yoldan çıkarmak için, düşman Müslümanları saptırmak için her türlü pis ve çirkin vesilelere iltica etmekte. Televizyon kanalları, siteler, dergiler, gazeteler, özel davet kuruluşları, bunların hepsi Müslümanları delalete sürüklemek için kurulmuş. Eğer biz onların harcadığının yarısını harcayacak olursak, inanın ki dünyanın durumu değişir. Ama ayette de geldiği gibi ya leyte kavmi ya'lemun, keşke kavmim bilseydi. Yani keşke bizler bunu bilseydik. Beşinci olarak yardımın gelme müddeti ne kadar da uzun olursa olsun bizlerin ümidimizi kesmesi doğru değildir. Müslüman her zaman ümitkar olacak. Habbab radıyallahu anhu şöyle der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesinde hırkasının üzerine yatmış olduğu halde yanına geldi. Mekke'de daha. Peygamberlik gelmiş, insanlara daveti ulaştırmaya çalışıyorlar. Eziyet görmüş sahabeler. Habbab öyle der, müşriklerden eziyet görmüştük. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, bizim için Allah'a dua etmeyecek misin? Yüzü kızararak oturdu ve şöyle dedi. Sizden öncekiler arasında öyleleri vardı ki bir testere getirilerek kafasının üzerine konur ve kafası ikiye ayrılırdı. Ve bu onu dininden döndürmezdi. Etleri kemiklerinden ayrılıncaya kadar demir tarakla taranırdı. Ve bu onu dininden döndürmezdi. Allah bu işi, bu dini muhakkak tamamlayacaktır der Peygamberimiz Allah. Allah bu işi, yani bu dini muhakkak tamamlayacaktır. Hadis-i Bukhari sahihinde rivayet etmiştir. Bırakıp gidenleri son olarak bırakıp gidenleri zayıf imanlı insanları düşmanın elinde maşa olanları dinlemememiz gerekir arkadaşlar. Onlara kulak vermememiz gerekir. Bizleri bırakıp gidenler zayıf imanlı insanlar ya düşmanın elinde maşa olanlar. Bunlara kulak vermememiz gerekir. Medyaya bu hususta kulak vermememiz gerekir. Bakın Ahzab suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ahzab 12. Ve o zaman münafıklar ile kalplerinde hastalık bulunanlar meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmuşlar diyorlar. Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmuşlar diyorlar. Yani vaat ama kim diyor bunu? Bunu ya imanı zayıf olanlar ya da münafıklar. Sadece kuru vaatlerde bulunmuşlar diyorlardı. Müminler ise Ahzab 22. Düşman birliklerini gördüklerinde işte Allah ve Resulü'nün vaat ettiği, bize vaat ettiği bu dediler. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu orduların gelişi onların ancak imanlarını ve Allah'a olan bağlılıklarını arttırdı. Ve Allah'tan dinine yardım etmesini ve kelimesini yüceltmesini isteriz. O buna kalmıştır. kadirdir. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Allah dinlediğiniz için sizden razı olsun.